Bismillahirrahmanirrahim. Kona yohedi tibe o radio men al muntada salafi. Dundo ko ba'dul wasaya ko duwoni yoga e wasiyeji fewtinaadi julbe ben. Ende do hitande 1445 hijri unno haura e 2024. Wondude musibbe men maketebe Abu Aman Jarno Ali hafidhahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa hadada bi hadihi ila yawmiddin thumma ma ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko atti kon aray ni kalimaji ni wadata do babu insha Allah wa yattakul Allah subhanahu wa ta'ala jula ina ladun sallallahu alaihi wasallam jarna Allah toromo yo julu ina ladu makko hisna be kambi be ngureji mabbe wondi be mabbe kala be ngi rube lawol mabbe hanyande Allah jalla wala roni ndi do leede ko ni may aray ko nasiha mo mi dabira bi ojala hore yawande molna wadaji do kalimaji bi idnillah satakunu mukhtasar wa atikum haray ukulul allah jalla wa ala mi wasiyatu hore ammi wasiyu ni do tobe la be do fu tawde non allah subhanahu wa ta'ala holli do wasiyu wasiyatul awwalin wal akhirin no inni do wala gatu wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wasiyati ahlul kitabi tawno kadi be do gondi be e do moftene laado yonkudo allah jalla wa ala bima'na yon wadu yamiradi din wadiron din fi allah accion hadari din acciron din fi allah de do wadande kadi yamirande haran hawrondi riela wonne daro ngon alayhi salatu wassalam dum do woni aran allah non heewi kadi holli e kulol allah jalla wa ala buri mujude njom koyni wata zawwadu fa inna khayra zati taqwa entoriki allah yo arsiku en summa onoddi yimbe ben fo woni ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum onoddi gonni be ben ayi heewde ajiya dum ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa kasa dalika nila adame de gon sallallahu alayhi wa sallam ka hadise be yawta abdullah ibn abbas radhiyallahu anhu warda ko be ni mako ittaqillaha tajiduhu tujaha kudu allah jalla wa ala tawamo tigitigio yeso wala ittaqillaha haythuma kunta qulu allahu kubalaka wala wala qulu allahu ingol himi don si feddi ko mi hikkata kon bawto dum don bawgol do qulu allahu jalla wa ala ko ikhlasul amali lillahi subhanahu wa ta'ala wala binangol allahu galdo dewal summa ittiba'un nabi sallallahu alayhi wa sallam cerno be yawtay won kalamu allahu jalla wa ala arsi labbinangol allahu dewangal nyentinane la hisa digitigo e sirku hisa e bid'a hisa e maasi aray kanko ngodo neddo e jeyete e ben gonni be be tawata ra ko min a'la darajat bawo tottude galdo dewangal haniri o do non ikhlas labbinangol allahu subhanahu wa ta'ala digitigo enete ko dewal dun hewama yewtede fi mudum ko duudi digitigo kono kun yiduden sappade wodo ikhlas moyen andu dewal men ko wadeten ko fop e dewede jabeta ke sinasi wadirama bi allah hawru diri sunnana laadu alayhi salatu wassalam don si feji kono mi hikkata bawo do ikhlas e odo mutaba o janta gol wonde yen andu allah umubi diri yamira din ko hasara hal al ikhlas wama umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu din onon kadina la don alayhi salatu wassalam Allah wi da ke kana la kun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sana adoni kam ina la don yentinan de ko jani wa kadhalika ina la don me den on alayhi salatu wassalam be holli en kala golde de yaata alayhi sunna ma don ko rutete de manami da amala alayhi salatu yakuna wa huwa ratte dori ke Allah wi arsi ko en kulu gol mo yentinan e labbinan gol mo de wala yentinan ina don ko sallallahu alaihi wasallam don si fi aray ko mi findinta yang andu de do mofte ci de mantira ko innete ko al khairiyya onugol ko kon mofte modude onon do khairihi mutabiti ma dama fi hun gotu no wade de kon dum won dum al amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar allah jalla wa ala wi kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkari wa tu'minuna billah cerno bembe ni do sendari e odo ayan do fi jidati hunde aranere Allah jalla wa ala wala fijine wasafa hadhihi al umma bil khairiyya sifitori de do mofte mo jar ko hondi kadi de do mo jere ko hondu wadi ha be sifarade wasabu be yamirai ko moddi kon no moddiri no be hada ko boni kon haranaano ko niri no aranun dum e dum do ene do yo yamir ko moddi o hada ko boni yo fuddor hore makko o yamira wonki makko tin o eto andino do seriyal islam summa o gollitira o do seriyal islam andina be gure makko den haka haado summa bada dadi kaso yi boneji din kadi o sansira din allah wirino dala do alayhi salatu wassalam be inni marra aminkum munkara falyughayyirhu bi yadihi falyam yastati fa bi lisani falyam yastati fa bi qalbihi fadhalika adaful iman mana mo yi e mo bone yo sansir jungo go gombo sansir ta jungo kol kala ne do on ka o fewjata don ara so sansir jungo bone arata dimo yamira lan don e leedi di o laami jongal le on ka galle ma ha ka ha do ya tarti bi di andi bi maana ne do ko sansir ta jungo ko ka o mari tawjiya sikiti dun ko sansir gol bone on den gangal dun do kadi mo beno way wadde dun do embere ko tagana ko tenti tulabul ilm kanyum may al ulama dun sifi yi gonu hikoto don ko anyu gol bone on kaberde dun do no huubiti fuu de do mo te goto wadanta ke ganto e sen goto dun don goto jabanta ke ganto e was gol anyu gol bone den toro allah yu arti ko anyu gol bone jidi yida mo ereji idan kuntum khaira ummatin e ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar o hikiti wa tu'minuna billah idan gon ina Allah tabaaraka wa ta'ala do sendari benni mana mudun al amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yang kunti ma'al al iman dun do ko la sakka ko ino anda tabitu gol imanu e yibu gol imanu ino mahi sengo do yamir gol ko mo ikon hada ko boni kon fu para hore mudu jokkira embere no tagira na to bere kidin en ko fininta don ko yo amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar yimbe ben ko waawu andude yimbe ben do ko be darajaati be woni darajaaji no toy yamirteebe maana muudum hadugol ko boni ko no ton ko sariyal islam wi yo hade a feeji do no ton ko sariyal islam wi tigi tigi on tawata hara ko e gun dum waawi de faamde hande yimbe tata ko hara no feenya e teleji no feenya e facebook e ko nan tan day muudum no yuwa lambe no sikka dum ko yamirgol ko moddi hadugol ko boni tigi tigi on dum non ko la sakka o yamir gol ko boni non hada ko muddi e man duwa rena de de munde de tawde tigi tigi on ko inete ko la ban gol lambe be redu ko e fufu ya fa ko e sudan de woni kadi ada tani be redu sarta ka ya yal fenyina won de ala ban no do don dan redu non ko woni tigi tigi on de sarajina ka e man wat na hilla sengo do den an hobbere tigi tigi on si ki ko be ta don ko ko ne yi ko sappa gole aya kala jalla wala wi noddi be do gon nimbe woni ya ayu tadina aman wa anfusakum wa ahlikum nara wono yu gon nimbe e gite jio dan de hore mon dan do won ki ci modon ni ko ne te fi wono dan de to hore mon yi ko yo andi no sariya allah golli ti won wono dan de to be ngureji modon di yi tan ko yo ko yo andi be ne on be andi mo be islam andi mo be ne on wa fala ma andide dudde na fabi do makko o yo andi mo juumi makko yo andi mo Allahu tabaaraka wa ta'ala o andina mo rewi ta'ala subhanahu wa ta'ala o andina mo wode de Allah o andina mo ko Allah o dagi mo jeyi o andina mo ko Allah o rewi rewi tede ko wandina mo in Allah no mari inde no mari sifaaji wandina mo ko Allah dum torete wandina mo ko Allah dum dabbirte moƴƴereji din fu si tay sella ka dabbira goddo moƴƴere aray dum don no mari sarfiji ko dum timmo non neddo dabbirte do den non hunde aray si yi hande den jarri bora wolo be ko andaye gan yollo e dina jumpa yuwa mawbe yuwa dambe yuwa karmo koobe tigi tigi on be tawatara ko dandibe kon ko yuwira tigi tigi on dum do fop mudum ko dum woni sababu mudum o ko bi hum gotum pet wal kwas wal andina kon o do kado dina disi summa ko bi kata don ko neddo do duwa hebude ka bernde makko mawnin ko Allah subhanahu wa ta'ala la tanda wala o yoti mi hakku yahud woni wa ma qadarullah haqqa qadri ana be mawni na di Allah hakika no ana mawni rade ne woni wal ardu be ni an qabida ku yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamin ko no tinna e mawnu ko Allah subhanahu wa ta'ala ido leydi ko nan gande wotte gudo kam ko mu dum hango tagge ngo wade nyaama makko kan ko Allah subhanahu wa ta'ala ne ko duwa wadde ihdar ta'zimillahi tabaarak wa ta'ala tigi tigi mawni ko Allah ka be ne makko mawnin Allah jalla wa ala ka gondiji makko sendari yodo sariya islam men be yindi goddo si wondira nima Allah tay gongo do ko wondi kon ya yarlo den bilano da ko wondi kon madama Allah jalla wa ala jalla bal wodi e wobbe tigi tigi on be Allah andini hore makko be fami ande ko babba si bi Allah jantam ray dum no mawni jude makko dare isa nalaru alayhi salatu wassalam e sonna jonde winni a'udhu billahi min ilaado ni molagadi istimin adimi bal hadid al hijibi ahli amoluri mawluda tawti koy tigi tigi on tabe ko reji mar do ko non fonda tay ne don duwa wadde istighfar on ni bonan la jalla wa ala summa ko bi katano ko bi ko ne te ko an nafsi la bangol jamaa non non hadis tamim ibn aus ni dar bi sayyid ka sayyid muslim ilaado alayhi salatu wassalam be ma ki adinu nasiha do ko waru la tati qulna liman bin ad-din an-nasiha qulu qulu bina ta'rifu al-harafiyya ma istaytahu dirum wa ma din illa an-nasiha ina wa nal shana fa nasiha ya la ban allah anu la bi allah wa ya junnu ma kun ko hana jonnede e nuni no hanira no jonnirede tigi tigi wa mana mun ku ita ul mustahiqi bima yastahiqu ala wajhi alladhi yastahiqu ana mun ko ya junnu kun handu do ko wa jonnede e no hanirin tigi tigi mana mun ko yare mun harasin tanaji summa ni laru alayhi salatu wassalam nuna bidan ta ya jango do sariya ma be gondi tira yura bawo ma be kambe ni laru alayhi salatu wassalam kono na bidan ta de do deftere amma ko ya gondi de on ina de ko di hala amma jangande gondi tira ko ni kon e mayre kono la bidan ta tigi tigi on de do mofte tigi tigi on mo be haray do kan mo mari jiha no la bidan ta de do mofte o je ayi ko agan do andina ko ajon jawdi wallirabe jawdi maada didi ko ajon dole hiwabe haralo rahew halibe haka ha summa labana kadi be do lambe julbe e jiano be do labirante du ana golbe no jiano be do labirante sayi ella on eto dani mabbe weddo don hollabe ella on sibe jabani ma wallahi alhamd sibe jabana liba alay tigi tigi on ya andat tigi tigi on hakke ma taw du wadi o nya dinun nasiha kunna liman ala lillahi li kitabi wa li rasuli wa li aimati muslimina وعامتهم نجي هاي كو تيرنو بن جانتي نصيحه سافوتي ني دوندو مسيدوما انتيمو تاي بييم بي واداتا التزام الدين هارادو ايرن وودي مون كن نتا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سلمنا دو وادي هاراي اودو نصيحه كو هوني دت واتارا كو دي هيب ثم سيدون في دينو جاي كون كو بي فيندين تاي اودو نصيحه وديتا غور سير كان الله تبارك وتعالى وديتا غول بيدا ko itagol yeddi ko Allah tinti ko ko ene teedo sirbi e tawde ko ko buri e nonde ko Allah yeddira buri e nonde ko Allah yawra buri e nonde ko Allah yennira ko sirkan gol Allah tabaaraka wa ta'ala e tawde non be ni inno adi non ka dum on inna shirka la dhulmun adhim shirku ko tonye molanaade daren tigi tigi on Allah jalla wa ala dewi wa abudullah wa ni ko la tusyriku bihi shay'a wa ni wa bil walidaini ihsana wa yamri yorebe o hadi o sirkane o takki dum mubasharatan mo jagole be do iji binabe on tigi ginnabe makko be yen waaw andude neddo ko yaadata ka Allah ara o yaafantaake ko sirku jigiti yo ma dum den hunde wi en yalti demo e l'islam ko dum wadi ana ko seitani buri yidde sirku ci sirku wi ko bid'a de tawde o do bid'a ko mo ko podaay do ne en joni na bamo jigiti yo ngi sirku ko dum ni tese ko wadan ko Allah jalla wala ka fidire bonko haa bonko herto ko dum ni te bid'a ko dum ko Allah haa mana ko kandina mana mo ko ni te bid'a ko kandina ka Allah ya mirali ni laado ya mirali lay salatu wassalam no shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullah tabe yewte summa dido ma asiji kadi beere e zina e fenande e nyore hanka hado de be juldo no duware en tirate kurde dido e tawde dido ko maji ko dum harramu e kitabillahi tabaaraka wa ta'ala si wana ka nyore ko tata do ittintena beru haaji dum ben kay no duwasi be yahay dum don kali be yahay haaji la barid ko mo dir ko inete ko jarhu ruwat wana wadu ruttu ko limbe bidda haka hado tigi tigi on ma dum e ko wana dum non noneji hede jeego di karmu ko be ittintidi di be ko inete ko e ala ghaiba jaba wadana intibahu patana hidday dum e wawa andude neddo fu neddo o jokki won kawore leedi do haray tigi tigi on ko landi teter di yuhulu Allah subhanahu wa ta'ala ay wanda ko nyalaade honde du fare kul haya woni ko serta tigi tigi on e gorna summa mi arta fahi eto bere tigi tigi wonde mi duwa e falete findinde jamaa ande jamaa jarri borama ko inete kon o do internet o do internet ko kafa marka tigi tigi yom buma jididi belde didi madum ko kafa saje tila bi ma kinga hisiri dammol ma ko jeyda ko tawawi hebude tew nyaama yara nemino da saje tila bi ma kinga dawa hisiri bi dama on heba fitina yo Allah jalla wa ala tanbe o fala findinde dido video do internet ko hunde tata hara kinde mari nafore molanande sinde wada mai filasi mai de mari bone molana so wada kai filasi ma ko sabu dum hande woda wondo be wondo wa wonde ka woni wada muhadara andi anda wondo be wondo wonay ka woni yenna lambe wona ko fala wondo wondo wonay ka fala wada kai sai wona handu do wolu dum nono tindine ngala fiji din woni tigi tigi on e akhirul zaman sakito de jam sama yama no duwa ko de Allah tabaaraka wa ta'ala e be dare naati e di piji di tawata raaji fe summa ko mi hikkata ko non ko do mi dar norta ko wasiya gol jamaa ko be reeno yi do wasaiduji be duddi no da ko inete ko jangu go ara non du yobe hibmirde do deftere Allah tabaaraka wa ta'ala qur'anul karim kana mutawatara Allah arsikimo yo du mi darde makko e mayre woni jango wala jem woni jambode nyalor mo woni gollitiro wonde Allah jalla wala dandam ko inete ko fitinaaji yido todi aduna do e fitinaaji yido todi fitidi do kala parce que kayre woni hablullahil matin tigiti gom ko kayre kadi Allah jalla wala dewi nani ende tigiti gom bal Allah yamiri gorne laado yo jango woni warattilil qur'ana tartila o do tartil fa daro do be yimbe ko tartilul alfaz ko ati kon ko itaw kon be bi harfin haqqun itaw kon be bi harf ana ko itaa'u kulli dhi harfin haqqa ana mun ko itaa'u kulli hurufi haqqaha ana mun ko jonnu go harfu jidin hakke majji on onti janga harfu beno duwa jangirede no summa muhawala e famu gol tigitigi on maani jidin tigitigi on sendari nela don rayy salatu wassalam de duwan abdullah ibn abbas radhiyallahu anhuma wa bayni allahumma faqih fi din wa allimu ta'wil ndari ka hadis muadh bin jabr muawiya radhiyallahu anhu wa sayyidin nala do alayhi salatu wassalam inni man yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din do ko ndu yete jamaa wa allah allah al ilm en te ko ganda fada ilu jin mudin nudud yoni allah jalla wa ala e sedini hore ma ko sedini nala malaika be ko ulul ilmi wa hikki woni shayda allah wa la ilaha illa hu wal malaika yani wa ulul ilmi wa kadhalika yoni am fural gandal ne daano alayhi salatu wassalam ko dum don petti allah wi yo be da ko ziyada qur rabbi zidni ilma ala to goddum go dum wadi jamaa la wistaghalu fil ilm rabbi sukhuliri gandal wal amali bil ilm e gollitir ko gandal ngal wallahi kala fitinaaji aray dum yilo to di be habay dan on ande tawde di bebe be janda ma tigi tigi on laawi porto be andina kal islam gandal sellum tigi tigi on dum on nodda bebe yollo ko be anda summa mi timminira ande jabaawu mino joodi no ina liberté d'expression e démocratie ko dandi tata e sigadi piji be jetta tigi tigi on laawuji yahudi e nasara be farla hore ma be ko wadi si allah jalla wa ala wi tan tabba al yahudi wala nasara hatta tattabi'a millatah. Yahuda nasara yidatama Muhammad ajokka la yamabini Allah jalla wa ala wi wala in ittaba'ta ahwa'a ajokki belede ba bede min badi ma ja'aka min al-bil ba ko ko armati giti go nge gandal tigi on do sen dari Allah jalla wa ala aranu dum bi millatil yahud summa ba'da zalika wasifori tigi tigi on onno inete di ogo millatul yahudi ko ittiba'ul hawa jeddo duwa ka wonde la yadu bi sharia tongino ta sharia ono be do yimbe hande jodo be be wona kala ko be fala do wona e lere ne be fala be tongino ta sharia la sak non ko faljere molna di ko nuyi en findinde yen ando sharia l'islam men ko hu itdo piji din di fo majji mo andi do mo andi no lam no lamo e no lam minirte e kala golle sharia l'islam na hu bi yemam bereno kala ko goddo wadata yo lando dum ci Allah jalla wa ala woni laani ne daado ma fonctiona ko gandalo ko daani mo iqra o kitani mo faala manahu la ilaha illa hu ko gandan gal woni hambu se gal buri himmude do wadi suka be o be himmi tilawatul qur'anil karim wattafaqu fi wa kadhalika hit wad gol raga pa molana do bi ma'rifati sunnati nabiy alayhi salatu wassalam ido din no ditimata illa bi rujui ma katabahu ahlul ilm ko windi ben jomiraabe gande be be morade e defte e tawataara ko bayna mukhtasiri wa mutawwir hakunde rabbi ni do juutindo dum do kadi gasata illa bi akhdi hada ala yadi talib ilmi mutamakkin aw alimi yuallimuhu hada alilm ko dum wadi haray jamaa yo waaw andude gal do gandal gal yo ni nafoore e do ma jere ko yo ni dorra enni ma jere no bonani jomum buri ko ganyo mu adem bonani mako dum wadi haray di biji di misal fi do ara mi do yidi tori Allah jalla wa ala qurani musiyam min yalla arsiku bin jogita gol arsika min kadi jogita gol arsika min kulo Allah tabaarak wa ta'ala e urgo ga anila do alayhi salatu wassalam ay Allah jalla wa ala e yurume de makko de ko akirali en ni on eli enen la be cipiri defte digiti gon o wadi hakkude men karmo ko be yottinobe gado dina be jamfata ko digiti gon be fenyina kala ko woni der fam baaw yottinande ne gado nim alayhi salatu wassalam ud wadi lawol men gol jokkude gol wala wol fecci gol hadon jina hide masa Allah jalla wa ala wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum min sabili akon kadi Allah jalla wa ala wi man yusaqir rasulan min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin en andi wodo sabilul mu'minin ko ma'ruf wala wal andangol ko gol woni ko inna wa anna hada sirati wa kadhalika darina la'an alayhi salatu wassalam bi taraktu malal mahajjati al-bayda hatiyo ngena wongol ta tara ko la ngol ba ja na iya jigiti yo duggo fu ko lata e dela do hentina ni ngol do lawol ma adaina illa al-ittiba honto non tawete ngol do lawol ya deftere amba asunna ne lahdo ko fahmu wondi bene laado men sallallahu alaihi wondi bene laado men alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu sahabati ajma'in wa da billahi tawfiq sallallahu alaihi wa sallam Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wana musibe, wano bijenta de odo radio mede al muntada salafi. Naray, ku adi adikon hiten jarna Allah azwa jalla bauto dung. Hiten jarna kadi yetta kuduwa ni bedo karmu kwa imepe watan bende do yautere. Enturika Allah azwa jalla, yo watu yang ebengi bebetawata alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una sana. Amin. Naray, sidun non fi'i, wano hande, en nani do haray be yawta do fi dire réseaux sociaux e blogueur be modon aray ko tobere wotere tummi fa landen tinde ton aray ye wattan hakkil muradu moddu e google kala ko na e wolede di do réseaux sociaux tentini be blogueur be facebook e ngandi de balde do en nani do ka be addi wonde mare president on wari ko do woni wondi be makko do be buyi blogger en yetti lollini dum do lollini nono goddum Aliya Kamara komanda Aliya Kamara e mishalla masakitorunga goddo en no yalti don hino wulla wallahi asikay amron ko gonga fewfew kono bawto dum lamungunde janibe e yida kadi do ko dum woni bawto balde tambungun holli be do fop tigi tigi premantay jaka ko fenande be do hay goto warata hare di do piji fo haray ko fi berdugol ko dum woni yuringol madum pompugol berde jama on fi no be yaltira le ngudo lam haray wattanen hakkil e den don tobbere bismillah tabaaraku ta'ala aray kon do tumit no fin nin tingol aray vraiment sa vraiment jazakumullah khairan wa ahsanallahu alaykum aray en isa ijikadi barakallahu fikum wa jazakumullah khairan ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojebere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.